ब्रह्मसूत्र, इसमें पूर्व पक्ष कहता था कि ब्रह्मपुरम ब्रह्मणपुरम कह करके पूर्व का स्वामी जो है जीव, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया। ऐसा कहने से सिद्धांत कहा अत्र ब्रह्म कह करके भाष्य में कहा परस्य एव इदम ब्रह्मण पूरम सत शरीरम, तो परब्रह्म का ही शरीर है ये स्थूल शरीर है, इसलिए स्थूल शरीर को ब्रह्म पूरा कहा गया। यह ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ ही है, और ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ होने से ब्रह्म का पूरा कैसे होगा, सिद्धांत का उपलब्धि अधिष्ठानत्व, उसके लिए दो प्रमाण भी दे दिया, स एतस्मा जीव गणात परात्परम पूरी स्वयं, ये प्रमाण हो गया। पुरुषम ईक्षते दूसरा दे दिया स वायम पुरुष सर्वासु पुरुषु पूरी स्वय, तो ये ब्रह्म ही ये पुरुष मतलब ब्रह्म पूर्व शब्द में ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य ब्रह्म ही लेना है ब्रह्मण पूर्व, ये सिद्धांत ये समाधान दिया। आगे टीका में ननु ब्रह्म शब्द से जीवे अपि अन्नादिना शरीर वृद्धि हेतु मुख्यत्वात् न षष्ठ्यर्थः कथंचित नेय इति अतः आह सिद्धांत। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म शब्द जीव के लिए भी मुख्य है, क्योंकि सिद्धांत कह दिया ब्रह्म शब्द ईश्वर में मतलब शुद्ध ब्रह्म में मुख्य है, जीव में तो आप गौण रूप लेकर के ब्रह्मण पूर्व में षष्ठी को स्वस्वामी संबंध ले करके आप कहते हैं, ऐसा सिद्धांत पूर्व पक्ष को कह दिया ब्रह्मण पूर्व में षष्ठी है, तो षष्ठी का अर्थ स्वस्वामी संबंध, इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से जीव को लिया जाएगा, तो ऐसे पूर्व पक्ष कहता था। तो सिद्धांत कहा अगर ब्रह्म को ब्रह्म शब्द से जीव को लेंगे तो ये एक गौण प्रयोग होगा। पूर्व पक्ष अभी कहता है कि ब्रह्म शब्द से जीवे मुख्यत्वात् गौण नहीं है, कैसे मुख्य हो गया, क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म में धातु है ब्रीही वृद्धौ, तो आगे मनिन प्रत्यय होता है वर्धयति इति ब्रह्म, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ननु ब्रह्म शब्द से जीवे अपि अन्नादिना शरीर वृद्धि हेतु मुख्यत्वात्, अन्नादिना शरीर वृद्धि हेतु जीवे ब्रह्म शब्द से मुख्यत्वात्, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। अन्नादि के द्वारा शरीर का वृद्धि का हेतु हो गया जीव, इसलिए जीव में ब्रह्म शब्द से मुख्यत्वात्, तो जीव में भी ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ होगा, तो गौण क्यों होगा। न षष्ठी अर्थ कथंचित नेया, सिद्धांत कहता था कि प्रथम श्रुत ब्रह्म शब्द के अनुसार षष्ठी अर्थ को लेना है, षष्ठी अर्थ को प्रधान मान करके स्वस्वामी संबंध नहीं लेना है सिद्धांत कहता था। तो पूर्व पक्ष कहता कि ऐसा नहीं, षष्ठी अर्थ कथंचित नेया प्रथम श्रुत प्रकृति को लेकर के ऐसा नहीं, षष्ठी अर्थ का जो मुख्य अर्थ वही लेना है, और जीव ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ भी जीव हो जाएगा, इसलिए जीव से पूर्व ये मुख्य अर्थ घटेगा, इसलिए ब्रह्म शब्द से जीव को ही लेना है, तो फिर दहर कह करके जीव ही ग्रहण होगा। इति अत आह सिद्धांति, सिद्धांति अभी कहता है भाष्य में अथवा जीव पुर एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते, जीव पुरे जीव से पुर इति जीव पुर, अर्थात जीव शब्द का अर्थ जो ब्रह्म शब्द से हम जीव को लेंगे तो ब्रह्मपुर अर्थात जीवपुर, सिद्धांत कहता है ठीक है जीवपुर, किंतु जीवपुरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते, पुरस्वामी हो गया जीव किंतु ब्रह्म उसमें दहर है, स्वामी अलग हुआ उसमें रहेगा, कोई अलग रह सकता है एक एक देश में कोई अलग रह सकता है, सिद्धांत ये बात कहता है भाष्य में। अथवा जीवपुर एव मतलब जो ब्रह्मपुर कहा गया है शरीर जीवपुर ही है ठीक है, अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते, यथा दृष्टांत देते हैं शालग्रामे विष्णु सन्निहितम इति तद्वत्, तो शालग्राम पदार्थ हो गया स्थूल पदार्थ, उसमें सन्निहित विष्णु उपासना करते हैं। टीका में बृंहयति देहम इति ब्रह्म जीवः, तो जो पूर्व पक्ष कहता था कि बृंहयति देहम इति ब्रह्म को ब्रह्म शब्द से जीव को लिया जाएगा, तत् स्वामी के पूरे हृदयम ब्रह्म वैष्म भवतु, सिद्धांत कहता है कि ठीक है, तो तो तत्स्वामी को पूरा अर्थात शरीर अभी जीव स्वामी को हो गया, ठीक है, किंतु उसमें जो हृदय है वो ब्रह्म वैष्म भवतु। और हृदय तो ब्रह्म का वैष्म, हृदय तो शुद्ध ब्रह्म का। राजपुरे मैत्र सद्म भवत इत्यर्थ, राजपुर में राजधानी में मैत्र का घर है, राजधानी कहने से तो राजा का है किंतु वहाँ मैत्र का भी घर होता है। इसी प्रकार और अनंत फल लिंगात भी दहरह परमात्मा इतिहास सिद्धांत कहता है कि जीव का यहाँ उपास्य तो न ग्रहण करने से बहुत ज़्यादा फल नहीं होगा, किंतु अनंत फल लिंगात ब्रह्म का यहाँ दहरत्व उपासना करने से अनंत फल प्राप्त होता है, तो होने से दहर परमात्मा इतिहास। भाष्य में तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, जैसे यहाँ कर्मचित कर्मणाचित प्राप्त लोक, लोक अर्थात सस्य धान्यादि पदार्थ गोहिरण्यादि यहाँ इस लोक में जो प्राप्त किया जाता है वो क्षीयते नाश होता है, एवमेव अमूत्र अमूत्र अर्थात परलोक में पुण्यचितो लोक पुण्य से परलोक प्राप्त होता है वो लोक भी क्षीयते, वो भी भोग्य पदार्थ शरीर ये सब नाश हो जाता है। इति च कर्मणाम अंतवत फलत्वम उक्त्वा, कर्म का फल जो होगा वो तो अंत वाले है, अंतवत्व फलत्वम कर्मणाम अंतवत फलत्वम अंतवत फलम ये सब कर्मणाम, ये कह करके आगे मंत्र है। ये तो हो गया आठ एक छ, आगे है अथ य यह आत्मानम अननु आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान कामांश तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वं वदन् परमात्मत्वं अस्य सूचयति। ये कर्मफल तो अंत वाला है, अथ य अथ अथ का अर्थ टीका में कहते हैं अथ कर्मफल कर्मफलाद वैराग्य अनंतरम इह यह अर्थात जीव दशायाम आत्मानम दहरम तद आश्रितांश सत्य कामादि गुणान आचार्य उपदेशम अनुविद्य ध्यानेन अनुभूय ये परलोकम गच्छन्ति तेषां सर्वलोकेषु अनंतम ऐश्वर्यम स्वेच्छया संचलनादिकं भवति इत्यर्थः। कर्म का फल तो अथ कर्मफलाद वैराग्य अनंतरम कर्मफल अंत वाला है कहने से उसे वैराग्य होने के बाद फिर क्या करेगा, यह यह अर्थात जीव दशायाम आत्मानम दहरम आत्मा अर्थात ब्रह्म दहर तद आश्रितांश सत्य कामादि गुणान सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि सब कहा गया। आचार्य उपदेशम अनुविद्य आचार्य उपदेशम पश्चात अर्थ में अभिभाव तो आचार्य उपदेश से पश्चात इति आचार्य उपदेश अनुविद्य अनुविद्य अनु का अर्थ पश्चात तो अर्थात अनुविद्य पश्चात वेद्य वेद्य आचार्य उपदेशम अनु आचार्य उपदेशम अनुविद्य आचार्य उपदेश में यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के द्वितीय होगा द्वितीय हुआ अनु का योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है। लक्षणा लक्षण इत्थम भूत भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्य नव तो यहाँ आचार्य उपदेश ये लक्षण हो गया वेदन का तो होने से यहाँ अनु जो लक्षण हो गया आचार्य उपदेश उसको कहने से अनु यहाँ लक्षणार्थक होकर के कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गया अनु को और कर्म प्रवचनीय योग है द्वितीय तो अनु का योग में आचार्य उपदेशम यहाँ द्वितीय हो गया तो आचार्य उपदेश से आगे जान करके ध्यान न अनुभूय आगे अनुभव करके ध्यान न अनुभूय ध्यान अर्थात जो चीज वो जाना आगे उसी में अर्थात चित्त प्रत्यय ध्यान का ये योग सूत्र में सूत्र कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यान तो प्रत्येक का एकतानता एकतानता था लगातार तान धातु है तो अनुविस्तार है उसका तान अर्थात विस्तार। ध्यान न अनुभूय ये परलोकं गच्छन्ति, ये शरीर छूटने के बाद तेषां सर्वे सर्वलोकेषु अनंतम ऐश्वर्यम उनको प्राप्त होता है। सर्वलोक में क्या वो ऐश्वर्य, स्वेच्छया संचलनादिकम, जैसे नारद जी का जहाँ चाहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, ये सब उनको प्राप्त हो जाता है भवति इत्यर्थः। भाष्य में अथ य जो मंत्र अथ य इह, यह अर्थात टीका में कह दिया था यह अर्थात जीव दशायम, ये पंक्ति हम लोग देख लिए। अथ का अर्थ कर्मफल वैराग्य अनंतरम, मंत्र में अथ अथ अर्थात कर्मफल वैराग्य अनंतरम, तद यथा यह कर्मचित लोक क्षीयते उसका पर मंत्र है ये। यह आत्मानम अनुविद्य, आत्मानम आत्मानम अर्थात टीका में कह दिया आत्मानम दहरम, अनुविद्य का अर्थ टीका में कह दिया आचार्य उपदेशम अनुविद्य, व्रजंती भाष्य में आगे व्रजंती व्रजंती अर्थात शरीर त्यजन गच्छंती। एतांश सत्य कामांश, ये सब जो सत्य काम ये सब मतलब इच्छा को, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, तेषां अर्थात तेषां गच्छताम जो ये शरीर छोड़ करके जाते हैं, तेषां अर्थात साधकानां ध्यान ध्यातानां ध्यात्रीणां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, कामचारो अर्थात यथा इच्छा तथा भवति। इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वं वदन्, दहराकाश का विज्ञान, विज्ञान अर्थात यहाँ उपासना ध्यान, तो दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वं वदन्, अनंत फल कहता हुआ परमात्मत्वं अस्य अस्य दहरस्य दहरस्य परमात्मत्वं सूचयति, तो दहर परमात्मा है क्योंकि अनंत फल, अगर सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ये तो परमात्मा का उपासना से ही हो सकता है, इसलिए दहर परमात्मा ही है। टीका में तो सिद्धांति कह दिया कि जो सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ये सब दहर ब्रह्म आत्मा होने से ये सब संभव होगा। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है दहरे उक्त लिंगानी अन्यथा सिद्धानी, आप जो कहते हैं कि दहर में ये सब लिंग सिद्ध होंगे, पूर्व पक्ष कहता है कि ये अन्यथा सिद्ध, सिद्धांति कहता था कि ये जो सब सत्य काम सत्य संकल्प अपहत पापमा इत्यादि ये सब जो लक्षण आप कहते हैं, सिद्धांति कहता है कि दहरस्य अब्रह्मत्वे एतानि लक्षणानि न उपपद्यन्ते, ये सब सत्य काम सत्य संकल्प अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु इत्यादि, दहर अगर ब्रह्म नहीं होगा तो ये सब दहर में नहीं घटेगा, दहर को अगर जीव कहेंगे भूताकाश कहेंगे ये सब लक्षण क्या नहीं घटेगा, इसलिए सिद्धांती यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण देता है दहरस्य अब्रह्मत्वे एतानि लक्षणानि न संभवन्ति न उपपद्यन्ते, तो एतेषां लक्षणानाम अन्यथा उपपत्तिया दहर को ब्रह्म मानना ही पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं अन्यथा अपि उपपत्ति अन्य उपाय से हो जाएगा, कैसे होगा, दहर आकाश तो भूताकाश तस्मिन यद अंत वो ब्रह्म है उसमें ये सब घटेगा, दहराकाश में नहीं घटेगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। दहरे उक्त लिंगानि अन्यथा सिद्धानि, कैसा सिद्ध हो जाएगा, तेषाम तेषाम अर्थात लिंगानाम तद अंतस्थ गुणत्वाद, ये दहर आकाश का गुण नहीं है, तद अंतस्थ दहर आकाश का अंदर में जो है उसका गुण होंगे ये सत्य काम सत्य संकल्प अपहत पापमत्वादि गुण, तद अंतस्थ गुणत्वाद इति उक्तम, ऐसे पूर्व पक्ष कहा था, ये तृतीय पक्ष दिया था, इति उक्तम स्मारयित्वा दूषयति, सिद्धांति इसका दूषण करता है। भाष्य में यद्यपि एतद् उक्तम न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतम् पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति, पूर्व पक्ष ने कहा था दहर तो आकाश है किंतु दहरस्य आकाशस्य न अन्वेष्टव्यत्वं, वो अन्वेष्टव्य नहीं है, विजिज्ञासितव्यं विजिज्ञासितव्यत्वं च न श्रुतम्, फिर ये अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञासितव्यत्वम ये फिर किसका है, कहते हैं यद अस्मिन् अंतः तस्मिन् अंतः पर विशेषणत्वेन उपादानात्। दहरत जो दहर आकाश है वो तो अंतस्थ का विशेषण था, तस्मिन् यद अंतः तो तस्मिन् यद अंतः भूतले यो घटाभाव हो तो भूतले सप्तमी अंत विशेषण हो गया, इसलिए यह अंत है वो हो गया विशेष्य और तस्मिन् जो दहर आकाश वो विशेषण हो गया। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि पर विशेषणत्वेन उपादाना तो पर हो गया यद अंत और उसका विशेषण हो गया तस्मिन् जो दहर आकाश, तो इसी प्रकार के जो अंत है उसमें सारे लक्षण घट जाएगा, दोहराकाश में नहीं घटेगा, दोहराकाश तो भूताकाश। ऐसे पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि अत्र ब्रूमः यदि आकाश आकाशो न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात् यावान् वा अयम् आकाश स्तावान् एषो अंतर्हृदय आकाश इति इत्याद्य आकाश स्वरूप प्रदर्शनम न उपयुज्येत। सिद्धांत कहता है कि यदि आकाश दहराकाश अन्वेष्टव्यत्वेन नहीं कहा जाता और दहराकाश का जो अंत है वो अन्वेष्टव्य अगर होता फिर दहराकाश के साथ क्यों उपमा दिया गया बाहर आकाश को, जो अंत है उसके साथ उपमा करना चाहिए था, क्योंकि दहराकाश तो उपास्य नहीं है, उसका अंदर में उपास्य है अंत, किंतु उपमा तो दिया गया दहराकाश के साथ। यावन वा अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश, तो दहराकाश के साथ उपमा दिया गया स्तुति के लिए, इसलिए दहराकाश ही यहाँ उपास्य है सिद्धांति कह रहा है। तो यदि आकाशो न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः स्यात्, आकाश यदि अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तः न स्यात् अगर नहीं होता तो यावान वा अयम आकाश स्तावान एषो अंतर्हृदय आकाश इति आकाश स्वरूप प्रदर्शनम न उपयुज्येत। आकाश का स्तुति करना, आकाश को बाहर आकाश के साथ तुलना करना, ये क्या जरूरत था, ये तो अंतस्थ का उपासना करना है। तो ये सिद्धांती तर्क दिया। पूर्व पक्ष अभी इसका खंडन करेगा टीका में। सिद्धांती जो बात कहा उसका स्पष्ट करते हैं। उत्तरत्र आकाश स्वरूप प्रतिपादना अन्यथा अनुपपत्या पूर्वं तस्य अन्वेष्यत्वादिकम् इत्यत्र अन्यथा उपपत्तिं संकते। उत्तरत्र आकाश स्वरूप प्रतिपादना अन्यथा अनुपपत्या, ये सिद्धांत कहता है अगर दहराकाश उपास्य नहीं होता तो आगे दहराकाश का स्वरूप प्रतिपादन करने का कोई आवश्यक नहीं था। तो उत्तरत्र आकाश का स्वरूप प्रतिपादन अन्यथा उपपत्या पूर्वम तस्य अन्वेष्यत्वम ये कहा गया, दहराकाश ही अन्यस्व अन्यस्य अन्वेष्य इति अत्र। तो यहाँ सिद्धांति अर्थापत्ति दिखाया, दहराकाशस्य अन्वेष्यत्व अभावे तस्य उपमा दर्शनम स्वरूप दर्शनम न उपपद्यते, आगे जो उसका दहराकाश का स्वरूप उसका उपमा दिया गया स्तुति किया गया ये न उपपद्यते, तो इसलिए दहराकाश से बाह्याकाशेन सह उपमा प्रदर्शन न स्तुति दहराकाश से उपास्यत्वेन एव सिद्ध्यति। अभी पूर्व पक्ष कहता है अन्यथा उपपत्तिम संकते, अन्यथा उपपत्ति है अन्यथा अनुपपत्ति नहीं, अन्य उपाय से भी यह संभव क्या होगा, भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एव प्रदर्श्यते। ये जो दहरा आकाश का स्वरूप दिखाया जाता है बाहर आकाश के जैसा इतना बड़ा है, पूर्व पक्ष कहता है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो दहरा आकाश है उसके अंदर में परमात्मा है, इसलिए कहा जाता है कि दहराकाश बाहर आकाश जैसा इतना बड़ा है, क्यों जिसके अंदर में परमात्मा रहेंगे उसका स्तुति किया गया। तो ये पूर्व पक्ष का तर्क है। भाष्य में ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु, अंतर्वर्ती वस्तु पूर्व पक्ष किसको कह रहा है, दहर आकाश का अंतर्वर्ती ब्रह्म, पूर्व पक्षी अभी कह रहा है ये तृतीय पक्ष चलता है, दहरा आकाश था आकाश मानो, किंतु उसके अंदर में जो है वो उपास्य है, वो अपहत पापमा और विशोक विजर विमृत्यु ये सब है जो कि दहरा आकाश के अंदर में है। तो इसलिए दहरा आकाश था आकाश हो उसका अंदर में जो है वो उपास्य है, ये तृतीय पक्ष जो था। तो सिद्धांत किंतु कह दिया क्या, इसका विरोध कैसे कर दिया, सिद्धांत कह दिया कि अगर दहराकाश का अंदर में जो है वो उपास्य होगा, दहराकाश को बाह्य आकाश के साथ क्यों उपमा दिया गया। पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए उपमा दिया गया कि दहराकाश के अंदर परमात्मा है और परमात्मा का जो आश्रय है उसको महान कहना स्तुति करना इसलिए उपमा देना क्या हानि हुआ। तो जो ईश्वर का अधिष्ठान हो गया वो महान है उसको कहा गया। भाष्य में ननु एतदपि अंतर्वर्ती वस्तु, अंतर्वर्ती वस्तु हो गया ब्रह्म, ब्रह्म सद्भाव प्रदर्शनाय, दहराकाश का स्वरूप कहा गया ये उसके अंदर में जो ब्रह्म है ब्रह्म का सद्भाव दिखाने के लिए इति प्रदर्श्यते। टीका में एतद, एतद अर्थात आकाश स्वरूपम, भाष्य में कहा गया ना ननु एतदपि, एतद अर्थात आकाश स्वरूप जो आगे दिखाया गया तो वो भी उसके अंदर में जो ब्रह्म है उसका सद्भाव कहने के लिए, ब्रह्म जहाँ है वो महान होगा ये कहा गया। अच्छा आगे ठीक भाष्य में तो कैसे वो सब दिखाया गया उसको दिखाते हैं। तम चेद ब्रूयूर यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वैष्म दहरो अस्मिन अंतराकाशः किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षिप्य। ऐसे शिष्य लोग आक्षेप किए, तम चेत, तम आचार्य चेत ब्रूयु ब्रूयु शिष्य क्या कहते हो, यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर अर्थात शरीर, उसमें जो दहरम पुंडरिकम वैष्म छोटा हो गया और दहरो अस्मिन अंतराकाश ये और छोटा हो गया, और किम तद अत्र विद्यते ये दहराकाश का अंदर में और क्या है, यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षिप्य, ऐसे आक्षेप किए शिष्य लोग। इसके ऊपर टीका में कहते हैं आक्षेप बीजम, क्यों आक्षेप करते हैं शिष्य लोग, कहते हैं आकाशस्य अल्पत्वम, आकाश का अल्पत्व उसको बाहर आकाश के साथ तुलना करके आचार्य तुलना देते हैं, तुलना करके उपमया निरस्य, दहरा आकाश का अल्पत्व को निराश कर देते हैं। शिष्य लोगों का क्या कहना था, हृदय कुंडली का तो छोटा है उसका अंदर में आकाश तो और छोटा है, वो पहले उनका ये अल्पत्व को निराकरण कर दिया, कहता वो आकाश छोटा नहीं हो बाहर आकाश के बराबर, इतना कार्य पहले किया चले। आगे अंतस्थ वस्तु ते है, अंतस्थ वस्तु कथन से तद अंतस्थमेव ध्येयम इत्यर्थ, तो उसके अंदर में जो है वो ध्येय है ये कहना आचार्य का तात्पर्य है, आक्षेप का उत्तर ये देगा भाष्य में। इति आक्षिप्य परिहार अवसरे आकाश, वाक्य का आधा से भाष्य में यद बाव विजिज्ञासितव्यम ये मंत्र पूरा हुआ उसके आगे है इति आक्षिप्य, ऐसे शिष्य लोग आक्षेप करने से परिहार अवसरे आकाश औपम्य उपक्रमेण द्यावा पृथ्वी पृथिव्यादीनाम अंतः समाहितत्व दर्शनात्। तो ये पहले बाहर आकाश के साथ उपमा दिखाए, दिखा करके दहरा आकाश का अल्पत्व निराकरण कर दिए, आगे द्यावा पृथ्वी इत्यादि ये सब दहरा आकाश अंतः में ही है इस प्रकार की ये प्रदर्शन किए आचार्य। तो अभी सिद्धांत कहता है कि अभी अर्थात आप कहना चाहते हैं कि दहरा आकाश जो है वो आकाश ही है और वो छोटा नहीं है, बाहर आकाश के साथ उपमा दे दिए, और उसका अंदर में जो है वो ध्येय है ऐसा आप कहते हैं। अभी उसका अंदर क्या है वहाँ वाक्य में, कहते उसका अंदर में वाक्य में है कि द्यावा पृथ्वी समाहितम, दहराकाश में द्यावा पृथ्वी समाहितम ऐसे वाक्य है। सिद्धांति कहेगा अगर आप दहराकाश के अंदर जो है वो ध्येय लेंगे तब दहराकाश के अंदर में वहाँ वाक्य कहता है द्यावा पृथ्वी अर्थात तो वही ध्येय होगा, क्योंकि वहाँ वाक्य अंदर कहीं ब्रह्म का बात नहीं है, तो फिर वही द्यावा पृथ्वी अर्थात जगत ही ध्येय हो जाएगा, सिद्धांति ये कहता है। टीका में तरी जगत एव ध्येयम स्यात्। अगर आप शब्द को लेकर के चलेंगे तो जगत ही ध्येय हो जाएगा, द्यावा पृथ्वी। भाष्य में न एतद एवं सिद्धांति कहते हैं कि आप जैसे कहते हैं दोहराकाश के अंदर जो है वो ध्येय होगा, ये ऐसा नहीं है। एवं ही सती दोहराकाश के अंदर जो है वो ध्येय होगा, अगर ऐसे मानेंगे तो। यद अंतः समाहितम, अंतः समाहितम कौन है यहाँ? द्यावा पृथ्वी आदि, तो द्यावा पृथ्वी आदि तद अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च उत्तम स्यात्। ये द्यावा पृथ्वी ही अन्वेष्टव्य हो जाएंगे, विजिज्ञासितव्य होंगे। तो पूर्व पक्ष अभी क्या कहेगा? कहते इष्टापत्ति हो ये ठीक है। मैं पूर्व पक्ष कहता अस्तु को दोष, अर्थात द्यावा पृथ्वी ध्येय हो, क्या दोष? सिद्धांति तत्राह। भाष्य में तत्र वाक्य शेषो न उपपद्यते। अगर द्यावा पृथ्वी को आप ध्येय लेंगे, वाक्य शेष आगे जो वाक्य का है न उपपद्यते, तो वो नहीं होगा। क्या नहीं उपपद्य होगा आगे वाक्य शेष? अस्मिन् कामः समाहिताः, इसमें सारे काम समाहित है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा इति ही प्रकृतम द्यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष्य अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश सत्यान कामान इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानम कामाधारम आश्रितांश कामान विज्ञेयान वाक्यशेषो दर्शयति। तो सिद्धांत कहता है कि अगर द्यावा पृथ्वी को ध्येय मानेंगे, वाक्य शेष आगे का वाक्य समन्वय नहीं होगा। अस्मिन् कामः समाश्रिता, अस्मिन् ये द्यावा पृथ्वी में कहाँ काम समाश्रित होंगे, और एष आत्मा अपहत पापमा, तो ये भी समन्वय नहीं होगा। इति ही प्रकृतम द्यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष्य। द्यावा पृथिव्यादि ये दोहरा आकाश में ही है, तो सिद्धांत कहता है कि द्यावा पृथ्वी आदि का समाधान, समाधान अर्थात उनका प्रतिष्ठित, समाधान का आधार, आधार अर्थात आश्रय प्रतिष्ठा, वही वो क्या है? कहते हैं दोहरा आकाश, आकाश में ही द्यावा पृथ्वी है। इस आकाश को आकृष्य अर्थात इसी को अनुवृत्ति लेकर के, इसी अर्थ को लेकर के आगे कहते हैं अथ य इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति। यही दोहरा आकाश को आगे आत्मा शब्द से कहा जाता है अनुविद्य व्रजन्ति। एतांश सत्यान कामान अनुविद्य, ये सारे सत्य काम ये सब को प्राप्त करके अनुविद्य, अनुविद्य अर्थात यह एतांश सत्यान कामान, सत्यान कामान अर्थात वही आत्मरूप ही सत्य काम है, क्योंकि सारे सत्य काम उसी में ही आश्रित है। इस दृष्टि को लेकर के सत्यान कामान इति, सत्यान कामान इस प्रकार की पहले कह दिया था टीका में, इस प्रकार की आचार्य उपदेश से अनुविद्य उपासना करके ध्यान करके। एतांश सत्यान कामान अनुविद्य, अनुविद्य यहाँ अध्यार कर लेना है। इति समुच्चयार्थेन च शब्देन, च शब्द कहाँ है? आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश च सत्यकामान, ये जो च शब्द है ये समुच्चय करने के लिए क्या समुच्चय करता है? कहते हैं शब्देन आत्मानम कामाधारम आश्रितांश कामान, आत्मा को कामाधारत्वेन और आश्रित जो काम, काम अर्थात उनका जो सकल ऐश्वर्य सर्वेशु लोकेशु कामचार, ये सब विज्ञान अर्थात आधार आत्मा भी विज्ञेय है और उसमें जो सत्य काम इत्यादि है वो भी सब विज्ञेय है, ये वाक्य शेषो दर्शयति। अगर आप दोहराकाश के अंदर जो द्यावा पृथ्वी है लेंगे, वो ना वो आत्मा होगा और ना वो सत्यान कामान का आश्रय होगा, ये दोनों ही नहीं होगा। इसलिए दोहराकाश शब्द से तो ब्रह्म को ही लिया जाएगा। टीका में सर्वनामभ्याम दोहराकाशम आकृष्य आत्मत्वादि गुणानुक्त्वा गुणै सह तस्यैव ध्येयत्वं वाक्यशेषो ब्रूते तद विरोधः इत्यर्थ। सर्वनामभ्याम दो मंत्र में दो सर्वनाम आया, प्रथम मंत्र हो गया अस्मिन कामः समाहिता, अस्मिन कहने से धराकाश है ब्रह्मणी। दूसरा हो गया एष आत्मा अपहत पापमा, ये दोनों सर्वनाम है, यही दोनों सर्वनाम को कहते हैं सर्वनामभ्याम दहराकाशम आकृष्य। दहराकाश को मतलब इसको परामर्श करते हुए आत्मत्वादि गुणान उक्त्वा, इसी में आत्मत्व दहराकाश में ही आत्मत्व है ये गुणों को कह करके ऐसा आत्मा अपहत पापमा कहा गया। गुणे सह तस्यैव ध्येयत्वम, गुणों के साथ वो दहराकाश जो कि आत्मा है, गुणों के साथ वो आत्मा ध्येय है, तो होने से ध्येयत्वम वाक्य शेषो ब्रूते, वाक्य शेष कहता है अगर आप दहराकाश में जो समाहित है वो द्यावा पृथ्वी लेंगे तो विरोध स्यात्, उसके साथ विरोध हो जाएगा, तद विरोध इत्यर्थ। क्योंकि अभी भाष्य में लिया गया था तत्र वाक्य शेषो न उपपद्येत, अस्मिन कामा कहा गया था, ये जो वाक्य शेषो न उपपद्येत इसी को ही ये दिखाते हैं तद विरोध स्यात्, यहाँ अध्यार कर लेना है। अर्थात टीका में वाक्य शेषो ब्रूते तद विरोध स्यात्, ये वाक्य शेष के साथ विरोध हो जाएगा। अच्छा तस्मिन टीका में तस्मिन यद अंत इति तत्पदेन, इसलिए तस्मिन यद अंत ये शब्द का पूर्व में था कि दहर अस्मिन अंतराकाश तस्मिन यदंत, तस्मिन शब्द का अर्थ दहराकाश है, तो किंतु तस्मिन का अन्वय दहराकाश के साथ नहीं हो करके व्यवहित में था दहरम पुंडरिकम भस्म, तस्मिन शब्द से वो पुंडरिक भस्म को लेना है, जो अनंतर अव्यवहित था दहराकाश उसको लेना है, नहीं लेना है तस्मिन शब्द से। तो तस्मिन यद अंत इति तत्पदेन व्यवहितमपि हृदयम योग्यतया ग्राह्यम, तस्मिन यद अंत में तस्मिन से हृदय पुंडरी का लेंगे, वो व्यवहित दूर में है, बीच में जो दहराकाश है उसको तो नहीं लेना है, दहराकाश सन्निहित होने पर भी तस्मिन शब्द से उसको नहीं लेना है। भाष्य में तस्माद् वाक्योपक्रमे अपि दहर एव आकाशो हृदय पुंडरिक अधिष्ठानम अधिष्ठान, यहाँ तक पंक्ति। तस्मात् वाक्य उपक्रमे भी, वाक्य उपक्रम में अर्थात जो प्रथम मंत्र उसमें भी दहर एव आकाश हृदय पुंडरिक अधिष्ठान, दहर एव आकाश हृदय पुंडरिक अधिष्ठान, इसमें बहुव्रीहि है हृदय पुंडरिकम अधिष्ठानम यस्य दहराकाशस्य सदहराकाश हृदय पुंडरिक अधिष्ठान, तो इसलिए दहराकाश हृदय पुंडरिक में रहेगा, इसलिए तस्मिन यद अंत कहने से तस्मिन हृदय पुंडरिकम, उसके अंदर जो है कौन है दहराकाश है। आगे टीका में यहाँ तक एक प्रकार की हो गया कि दहराकाश का ध्यान करना है, आगे कहते हैं टीका में यदवा आकाशस तस्मिन यद अंतस तद उभयम अन्वेष्टव्यम इति योजनाम सूचयति, आकाशस तस्मिन यदंत इस प्रकार की दोनों ही अन्वेष्टव्य, आकाश अन्वेष्टव्य है और उसके अंदर जो है वो भी अन्वेष्टव्य है, दोनों को लेंगे। भाष्य में सह अंतस्थे समाहिते ही द्यावा पृथिव्यादिभि सत्येश्च कामेर विज्ञेय उक्त इति गम्यते, दहराकाश हो गया ब्रह्म और ब्रह्म में प्रतिष्ठित है द्यावा पृथिव्यादि, ये द्या ब्रह्म जिसमें द्यावा पृथ्वी आदि अध्यस्त है ऐसा ब्रह्म का ध्यान करना है। पहले हो गया कि केवल ब्रह्म दहराकाश ध्यान करेंगे, अभी कहते हैं दहराकाश उसमें प्रतिष्ठित है द्यावा पृथ्वी, ये सब मिला करके ध्यान करना है। सह अंतस्थे ही, अंतस्थे ही कौन, समाहिते ही कौन है पृथ्वी आदि भी ही। और सत्येश्च कामी जो सत्य काम, ये सबको लेकर के विज्ञे ये सबका मिला करके ध्यान करना है। तो ये एक भाष्यकार ऐसा एक मत दे दिए हैं यहाँ, पहले तो यहाँ तक विचार चला कि दहराकाश ध्यान होना है, अभी कहते हैं दहराकाश उसमें जो प्रतिष्ठित है द्यावा पृथ्वी ये सबका ध्यान करो, तो ये अर्थात सगुण ध्यान है प्रकार। अच्छा आगे कहते हैं टीका में दहराकाश से ब्रह्मत्व हेतुअंतरम आह, दहराकाश ब्रह्म है इसमें अभी दूसरा हेतु कहते हैं। गति शब्दाभ्यां तथा ही दृष्टं लिंगं च। गति शब्दाभ्यां तथा ही दृष्टं लिंगं च। गति शब्दाभ्यां तथा ही दृष्टं लिंगं च। गति शब्दाभ्यां तथा ही दृष्टं लिंगं च। गति और शब्द ये दोनों से दहराकाश ब्रह्म ही होना चाहिए। तो गति क्या है? तो वहाँ आगे मंत्र है, तद यथा हिरण्यनिधि निहितम अक्षेत्रज्ञा उपरी उपरी संचरन्त न बिन्देयुः एवं एव इमाः सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न बिन्देयुः न बिन्दन्ति। इस प्रकार की मंत्र है। तो अभी कहते हैं ये गति वहाँ कहा गया है। अहरहर गच्छन्ति सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, ये दहराकाश को, सुषुप्ति अवस्था में दहराकाश को जाते हैं, ये गति कहा गया। तो ये जो दहराकाश होगा और इसी को यहाँ ब्रह्मपुर शब्द से कहा गया। अच्छा ये मंत्र फिर थोड़ा दोबारा देख लीजिए, थोड़ा स्मरण हो जाए। दो आठ पांच उसका द्वितीय मंत्र, दो आठ पांच में द्वितीय मंत्र, द्वितीय मंत्र का तृतीय पंक्ति में तद यथापि हिरण्यनिधिम निहितम, निहितम अर्थात गाढ़ा गया अंदर में। हिरण्यनिधि धन अक्षेत्रज्ञ जिनको ये पता नहीं ये क्षेत्र में ये क्या है अंदर में, ऊपरी ऊपरी संचरंत ऊपर ऊपर चलते फिरते हैं, न बिंदेयु न प्राप्नुयु हु विद्रलाभ है, एवं एव इमा सर्वाह प्रजा इसी प्रकार के सारे प्रजा अहर अहर गच्छन्ति प्रतिदिन जाते हैं एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को न बिंदन्ति क्यों, अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, अनृतेन अविद्या, अविद्या के द्वारा आवृता इसलिए इसको नहीं जानते हैं। यहाँ प्रतिदिन ब्रह्मलोकों को जाते हैं, कौन ब्रह्मलोक जो दहर कहा गया क्योंकि दहर प्रकरण आरंभ हुआ है, तो प्रतिदिन ब्रह्मलोकों को जाते हैं। पूर्व पक्ष कहा प्रतिदिन ब्रह्मलोकों को जाते हैं, ये ब्रह्मलोक होगा सत्यलोक हिरण्य गर्भलोक, सिद्धांत कहेगा कि हिरण्य गर्भलोक पर आत्मे सो गया जाएगा और फिर आ जाएगा, ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए ये ब्रह्मलोक का शब्द यहाँ ब्रह्मण लोक हिरण्य गर्भ का लोक षष्ठी समास नहीं है, वो ब्रह्म एवं लोक अर्थात प्रतिदिन अर्थात सुसुप्ति समय में ये ब्रह्म के साथ एक होता है। क्यों? सिद्धांत कहेगा छांदोग्य में सता सौम्य तदा संपन्न भवती, तो वहाँ यहाँ ब्रह्मलोक कहा गया वहाँ सद कहा गया, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए ब्रह्मलोक में कर्मधारय है। प्रतिदिन ये ब्रह्मलोक जो कि दहराकाश उपक्रम को लेकर के यहाँ ब्रह्मलोक कहा जाता है, तो इसलिए जो दहराकाश ही ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भलोक नहीं है क्योंकि सता सौम्य तदा संपन्न भवती, इसलिए ये ब्रह्मलोक ये ब्रह्म ही है, इधर दहराकाश ब्रह्म है। ये दूसरा प्रमाण गति, तो गति कहने से ये भी अर्थात गति के चलते भी दहराकाश ब्रह्म होगा, गति अर्थात अहर अहर गच्छन्ति ये हो गया। और दूसरा हो गया शब्द अर्थात ये ब्रह्मलोक अर्थात ये जो दहराकाश है ये ब्रह्म ही है, इसके लिए शब्द तथा तो ब्रह्मलोक शब्द अभी यहाँ साक्षात दिया ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, तो एतम न बिन्दति इमाः सर्वाः प्रजा अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक बोलकर साक्षात शब्द है, तो गति कहा गया और शब्द भी है, ये दोनों के चलते दहर शब्द से ब्रह्म ही लिया जाएगा क्योंकि दहर उपक्रम किया गया है आगे ब्रह्मलोक कहते हैं, ये दोनों एक ही होना पड़ेगा। एक बात हो गया। और तथा ही दृष्टम अन्य श्रुत्यंतर में भी इसी प्रकार की दिखा गया कि सुषुप्ति काल में ब्रह्म के साथ एक होता है, सता सौम्य तथा संपन्न भवती देखा गया। और लिंगम च, लिंगम अर्थात अहर अहर गमनम, ब्रह्मलोक को अगर हिरण्य गर्भ लेंगे तो ये संभव नहीं होगा, ये हिरण्य गर्भ को लोक को प्रतिदिन ये सब जा करके फिर वापस आ जाएंगे ये संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्मलोक शब्द से अर्थ तो चैतन्य ही लेना पड़ेगा। सुषुप्ति अवस्था में ये जो लीन हो जाता है अंतकरण, फिर वो चैतन्य के साथ एक होता है। तो ये लिंग लिंग अर्थात अहरहर गमनम, इसमें ये कर्मधारय है, यहाँ षष्ठी नहीं है क्योंकि जा करके आ नहीं सकता है। और लिंगम च, च कार कहने से यहाँ कहेंगे भाष्यकार भी, अर्थात ब्रह्म लोक में ये कर्मधारय लेना है, षष्ठी नहीं लेना है। इसके लिए एक न्याय है, निषाद स्थपति न्याय कहते हैं, कहीं कहीं विचार आता है ये, इसका टीका में दिए हैं अर्थ संग्रह में, मूल में तो नहीं है। तो निषाद स्थपति कहने से यहाँ षष्ठी लेंगे अथवा कर्मधारय लेंगे, ये विचार होता है मीमांसा में, षष्ठ अध्याय में विचार हुआ है। तो अगर निषादानाम स्थपति कह देंगे, वाक्य है कि रौद्री इष्टि का कथन होकर के, विधान होकर के आगे कहा गया कि एतया इष्टिया निषाद स्थपतिम याजयत। ये कि इष्टि है, इष्टि निषाद स्थपति को करवाएगा ऋतिक। निषाद स्थपति में अगर षष्ठी लेंगे, निषादानाम स्थपति, स्थपति शब्द का अर्थ ये जो एक ये सब बनाने वाला, घर इत्यादि बनाने वाला, तो इसको स्थपति कहा जाता है, कारीगर होते हैं। तो निषादों का जो स्थपति होगा वो तो निषाद तो वो वेद अध्ययन करने वाले में नहीं है, उसको यज्ञ में अधिकार नहीं है, तो इसलिए निषादानाम स्थपति, स्थपति कोई त्रैवर्णिक में हो सकता है। इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा कि क्योंकि इष्टि कराने का विचार है, इसलिए वो त्रैवर्णिक होगा, त्रैवर्णिक होगा तो निषादानाम स्थपति षष्ठी लेना पड़ेगा। सिद्धांति कहेगा कि निषादानाम स्थपति नहीं, निषाद एवं स्थपति, कर्मधारय लेना है। पूर्व पक्ष क्या, कर्मधारय लेने से निषाद को कैसे याग करवाएंगे, तो उसका तो योग्यता नहीं, क्योंकि याग करने के लिए पहले तो अग्नि आधान होना चाहिए और विद्या भी होना चाहिए। तो निषाद को विद्या में भी अधिकार नहीं है, अग्नि आधान भी नहीं कर पाएगा, ये दोनों संभव नहीं है। सिद्धांत कहता है आप अगर षष्ठी वहाँ मानेंगे निषादानाम स्थपति, ये वहाँ निषाद स्थपति शब्द में षष्ठी का श्रवण ही नहीं है। एतया इष्टिया निषाद स्थपतिम याजयत, वहाँ द्वितीय का श्रवण है। आप बीच में षष्ठी समास करने के लिए कल्पना करते हैं, ऐसा नहीं करके जो द्वितीय का श्रवण हुआ है निषाद स्थपतिम, यही द्वितीय का पूर्व पद में भी अन्वय करिए, ताकि निषादम स्थपतिम इस प्रकार की हो जाएगा, इसका अर्थ होगा कर्मधारय हो। अश्रुत षष्ठी का कल्पना करना के अपेक्षा जो श्रुत द्वितीय है इसी को पूर्व पद में भी अन्वय करिए, ये सब दिए हैं टीका में दिए हैं विचार, तो ये सरल पड़ेगा। जो श्रुत विभक्ति है उसको पूर्व पद में भी अन्वय करिए। पूर्व पक्ष कहेगा कि जो श्रुत विभक्ति है समस्त पद के आगे जो विभक्ति है उसको अगर पूर्व पद में भी वही ले लेंगे, अर्थात ये कर्मधारय मानना पड़ेगा। सिद्धांत क्या कर्मधारय मानिए, अगर आप षष्ठी लेते हैं, षष्ठी में क्या होता है, हम जो कहते हैं राज्य पुरुष, उसका अर्थ होता है कि राज्य का क्या अर्थ, राज संबंधी। तो राज्यों में आप राज संबंधी ऐसे लक्षणा से अर्थ लाते हैं, आगे पुरुषों के साथ समानाधिकरण करते हैं। राज्ञियों का अर्थ हो गया राज संबंधी, जो राज संबंधी है वो पुरुष है, कर्मधारय करते हैं। अर्थात षष्ठी मानते हैं तो आप लक्षणा करते हैं, राजन प्रतिपदी कहे उसका आप राज संबंधी में लेते हैं। इसलिए कर्मधारय समास सबसे बलवान समास है, उसमें कोई लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कर्मधारय हो सकता है वहाँ अन्य नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए सिद्धांति वहाँ कहेगा कि यहाँ तो कर्मधारय ही होना है, कैसे उसके लिए न्याय देगा कि निषाद स्थपति न्याय, वहाँ कर्मधारय स्वीकार किया गया है। पूर्व पक्ष कहेगा उसका विद्या नहीं है, अग्नि नहीं है, सिद्धांति कहेगा उसको उतना विद्या पढ़ा देना, तो उसको उतना विद्या पढ़ा करके याग करवाना है, निषादानाम स्थपति कह करके षष्ठी नहीं लेना है। ये यहाँ लिंगम च चकार से वो निषाद स्थपति न्याय इसको लेना है, इसको कल फिर विचार करेंगे आज यहाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।